بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به بحث تقسیم الاحادی الى مقبول و مردود، تقسیم احاد به مقبول و مردود. اما قبل از اون سؤالی مطرح شده بود در رابطه با جمله حافظ که فرموده بود و اطلاق الفرد على النسبی قلیل، اطلاق شدن اصطلاح فرد بر فرد نسبی میگه خیلی کم هست، بیشتر به فرد نسبی میگن غریب نسبی، دیگه نمیگن فرد نسبی. و اکثر ما یطلق الفرد على المطلقی، اکثرا فرد بر مطلق اطلاق میشه. کما یطلق الغریب على النسبی بکثره، همانطوری که به نسبی بیشتر غریب اطلاق میشه. آورده بود که تقسیم میشه غریب به غریب مطلق و غریب نسبی. بعد از اون هم گفته بود که بهش به غریب فرد میگویند. حالا میخواد در رابطه با همون مسئله این نقطه رو توضیح بده که غریب مطلق داشتیم و غریب نسبی. این نقطه رو میگه که به نسبی در اصطلاح کمتر کلمه فرد رو اطلاق میکنن، بلکه میگویند غریب نسبی، و به مطلق بیشتر میگن فرد. پس فرد مطلق و غریب نسبی به این شکل. خب تقسیم میشه احاد به مقبول و مردود. این شرح زیبا البته در کتاب نخوت النبهانیه اونجا خیلی جالب توضیح داده. تنقسم الاحاد من مشهور و غریب و عزیز و غریب الى مقبول و مردود. آحاد از هر سه نوع مشهور و عزیز و غریبش تقسیم میشه یا به مقبول یا به مردود، برخلاف متواتر که متواتر مقبول هست، آحاد یا مقبول یا مردود. الخبر المقبول و حکمه، خبر مقبول و حکم آن. الخبر المقبول هو ما يحتج به، خبر مقبول آن است که حجت است، به وسیله آن احتجاج کرده می شود، به عنوان دلیل مطرح می شود، به عنوان حجت برای اثبات مطرح می شود. و اختلف فی حکمه، در رابطه با حکم مقبول اختلاف وجود داره. فالذی علیه العلماء من الصحابه والتابعین فمن بعدهم من المحدثین والفقهاء ان خبر الواحد الثقه حجه من حجج الشرع يجب العمل به. میگه در رابطه با خبر واحد مقبول اختلاف وجود داره، ولی اون چیزی که علما از صحابه، تابعین و کسانی که بعد از اونها از محدثین و فقها اومدن بر این باورند که ان خبر الواحد ثقتی حجت، خبر شخص واحدی که ثقه باشد حجت است. من حجج شرعی، از حجت های شرعی است، یجب العمل به، و عمل به آن واجب است. خبر الواحد المحتف بالقرائن وانواعه، خبر واحد که احاطه شده باشه با قرینه و انواع خبر واحد. ولا شك ان خبر الواحد المحتف بالقرائن يكون ارجح مما خلا عنها، میفرماید خبر واحدی که قرینه دارد ارجحتر هست از خبر واحدی که قرینه ندارد. و هو انواع منها ما یلی، و خبر واحد انواعی است که از جمله اونها اینایی هستن که در زیر نام میبرد. یک، ما اخرجه الشیخان البخاری و مسلم فی صحیحهما ما لم یبلغ حتی التواتر. نوع اول خبر واحد که قرینه دارد خبری است که دو شیخ اون رو آورده باشند، بخاری و مسلم در دو کتاب صحیحشون. که البته به حد تواتر نرسیده باشد، چون اگه به تواتر برسد دیگه اون موقع واحد نیست. فانه احاط به قرائن، خبری که در بخاری و مسلم اومده است خودش قرینه دارد، محتف به قرائن هست. منها منزلت الشیخین، همین جایگاهی که دو شیخ دارن فی هذشان در این زمینه، و تقدمهما علی غیرهما فی تمیز صحیح من السقیم، و مقدم بودن این دو شیخ بر دیگران در تشخیص صحیح از ضعیف، و تلقی العلماء لکتابهما بالقبول، و همین که علماء این دو کتابشونو قبول دارند، اینا همشون قرائنی است. دو، الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا. تضمن نوع از خبر واحد اون خبری است که ائمه حافظ متقن اونو روایت کرده باشند پشت سر هم، به گونه‌ای که البته غریب نباشد، که حدیث مانند حدیثی که یرویه الامام احمد غیر منفرد به عن الامام الشافعی، و یرویه الشافعی کذلک عن الامام مالک، و یرویه مالک النافع مثلا، عند حدیثی که روایت میکنه اونو امام احمد از امام شافعی، و روایت میکند شافعی اون رو همچنین از امام مالک، و یرویه مالک النافع مثلا، و مالک از نافع، تمامشون ائمه حفاظی بودند که پی در پی و به شکل مسلسل آمده بودند. این خودش یک قرینه هست. سه، الخبر المشهور، خبر واحدی که مشهور باشه، این خودش قرینه هستون، از وجه های مختلف اومده. الذي له طرق مختلفة، خبر مشهوری که طرق مختلفی دارد. سلمت كلها من ضعف الرواة والعلل، که تمام اون طرق از ضعف راویان و از علل سالم باشد. و هذه الانواع لا يحصل العلم بها الا للعالم المتبحر في علم الحديث، و حاصل نمیشه علم به این مگر برای عالمی که در علم حدیث متبحر هست. العارف، العارف به احوال الروات و العلل، عالمی که آگاهی داره به حالات راویان و به علل. پس سه نوع از خبر واحد رو که قرائن داشت آورده بود، اونی که شیخان روایت کرده باشن، خبری که به ائمه حفاظ متقنین روایت شده باشد پی در پی، و دیگر خبر مشهور. تقسیم الخبر المقبول الى صحیح و حسن، خود خبر مقبول واحد، خبر واحد تقسیم می شد به مقبول و مردود. حالا خود خبر مقبول رو تقسیم بندی می کنه، تقسیم الخبر المقبول الى صحیح و حسن، تقسیم خبر مقبول به صحیح و به حسن. ينقسم الخبر المقبول باعتبار تفاوت رتبه الى صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن لغيره. تقسيم مشود خبر مقبول باعتبار تفاوت رتبهاش به صحيح لذاته، حسن لذاته، صحیح لغیره، حسن لغیره، یعنی به این چهار نوع تقسیم میشه. صحیح و حسن، هر یک از این دوتا، صحیح لذاتی و صحیح لغیره، حسن لذاتی و حسن لغیره. ابتدا میاد صحیح لذاتی رو تعریف میکنه، از صحیح لذاته. از صحیح لذاته ما نقله عدل تام الضبط ان مثله، متصل السندی غیر معل ولا شاذ. صحیح لذاته هانی است که نقل کرده باشد آن را عادل، عادلی که تام و ضبط هست، از مثل خودش، یعنی اون راوی که هم روایتش میکند عادل و تام و ضبط هست، و سند متصل باشد، علتدار نباشد، شاز هم نباشد. این تعریف حدیث صحیح لذاتی است که حافظ در نخبه هم همین تعریف رو آورده است. حالا شرح تعریف. پس صحیح لذاتی این است که راوی عادل باشد، تام و ضبط باشد و تمام راوی ها این صفت رو داشته باشد، بعد سند متصل باشد و شاز نباشد. العدل، تعریف عادل، هو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق بارتكاب كبيرة او اصرار على صغيرة، والسالم ايضا مما يخل بالمروح. عادل اون مسلمان عاقل بالغی است که از فسق سالم است، یعنی کبیره انجام نداده است، بر صغیره هم اصرار نورده است و سالم باشد از آنچه که به مروت، به شخصیت خلل وارد می کند. این البته مرتبط به عرف هست که چیزی با وجود این که مباح است به شخصیت و به مروت خلل وارد می کند. و یخرج بقید العدل، موقعی گفته بود عادل باشد، قید عدالت رو آورد. با این قید چی چیزی خارج میشه؟ شخص کاذب، الکاذب، والمتهم بالکذب، و شخصی که متهم به کذب هست، والفاسق، شخص فاسق، چون فاسق عادل نیست، والمبتدع والمجهول، و شخص مبتدع و شخص مجهول. والضبط، گفته بود آن صحیح لذاتی آن است که عادلی آن رو نقل کرده باشد، تام و ضبط باشد. حالا ضبط رو توضیح میده. و ضبط الحزم فی الحفظ، ضبط یعنی محکمی در حفظ، یعنی که تام و ضبط باشه، یعنی در حفظش محکم باشه. و هو نوعان، و این حفظ خودش بر دو نوع هست، یک ضبط صدر، ضبط در سینه حفظ کردن، و هو ان یثبت الراوی ما سمعه فی صدره بحیث یتمکن من استحضاره متى شاء. ضبط سینه این است که آنچرا که راوی شنیده است در سینه اش نگه دارد، به گونه ای که هر موقع که دلش خواست آن را حاضر کند، آن را ارائه دهد. پس این ضبط صد بود. دو، ضبط کتاب، و هو ضبط کتاب، ضبط به شکل نوشتاری، یعنی بنویسد اون رو. و هو ان یسون الراوی کتابه و یحفظه لديه منذ سمع فیه و صححه حتی یؤدا من. ضبط کتاب این است که راوی کتابش رو نگه دارد، محفوظ دارد در نزدش از زمانی که آن رو شنیده است و تصحیحش کرده است تا زمانی که اون حدیث از اون راوی ادا بشود. پس این ضبط نوشتاری بود، کتابت بود. خب و یخرج به قید تام ضبط، زمانی گفت عادل راوی عادل باشد، تام و ضبط باشد، این قید تام و ضبط رو که گفت چه افرادی خارج میشند؟ الواهم، کسی که وهم دارد، و فاحش الغلط، غلط فاحش دارد، کثیر الغفله، و المخالف للثقات، مخالف الثقات، سیئ الحفظ، شخصی که حفظش بد است، و خفیف الضبط، و اونی که ضبطش خفیف است، تام نیست. خب قید دیگه که آورده بود در رابطه برای تعریف صحیح لذاتی، گفته بود که متصل السند باشه، و يحترز بمتصل السند عما لم يتصل سنده كالمعلق و نحوه، و پرهیز میشه با قید متصل السند آنچه که سندش متصل نباشه، مانند حدیث معلق، معزل و نحوه و امثال اون چیزهای دیگه که مثل معلق سندشون متصل نیست. و یخرج بقید غیر معل ولا شاذ، و زمانی گفته بود صحیح لذاتیان است که سندش متصل باشه، عادلی اونو روایت کرده باشه، تام و زد باشه، قید دیگه که آورده بود گفته بود معلت دار نباشه، شاذ نباشه. پس زمانی گفت معلت دار و شاذ نباشه، با این قید خارج میشه خبری که علت دار است و خبری که شاذ است، اون دیگه صحیح نیست. و المعل لغتا ما فيه اله، معل اون یکی علت دار باشه، و اصطلاحا ما فيه علت خفیه قادحه في صحه الخبر. معل در اصطلاح اون است که علت پنهان قادحی درش باشه که صحت خبر رو قدح درش وارد کنه، طعنه درش وارد کنه، با اینکه ظاهرا سالم باشه اما یک علت پنهان قادحی درش باشه. و شاذ چی هست؟ لغتا المنفرد، شاذ لغتا یعنی منفرد، تنها. و اصطلاحا ما خالف فيه الراوي من هو ارجح منه، اما در اصطلاح شاذ آنچه را که مخالفت کند در آن راوی با شخصی که اون شخص از خودش ارجح تر است. پس اگر راوی اومد مخالفت کرد با راوی دیگه‌ای که اون راوی از خودش ارجح تر است، میگن شاذ پیش اومده، این حدیث شاذ است، چون راویش با یک راوی ارجح تر از خود در مخالفت است. اوله تفسیر آخر سیاتی، البته شاذ تفسیر دیگه ای دارد که خواهد آمد. پس شاذ و معل رو اینجا توضیح داد، حالا رسیدیم به مراتب صحیح، مراتب و رتبه های حدیث صحیح. تختلف مراتب صحیح بسبب تفاوت الاوصاف المقتضیه للصحه، فرق دارد رتبه های صحیح با توجه به سبب وصف هایی که اقتضای صحت میکنند. یه صحیح رو راویش از راوی از حدیث دیگر تام و زدتر است. خلاصه با توجه به صفات روات و صفات صحیح بودن حدیث، رتبه حدیث صحیح فرق دارد. پس تختلف مراتب صحیح بسبب تفاوت الاوصاف المقتضیه للصحه، فرق میکنند رتبه های حدیث صحیح با توجه یا به سبب تفاوت وصفهایی که اقتضای صحت رو میکنند. فما یکون الروات فی الدرجه الاولیا من الاداره والذات وصائر الصفات التي توجب الترجیح کان اصح مما دونه، اون حدیثی که راویانش در درجه بالاتری از عدالت و ضبط و دیگر صفاتی باشند که سبب ترجیح می شود، صحیح تر است از اون حدیثی که راویش پایین تر باشد. فمن المعتبره الاولیا ما اطلق علیه بعض الائمه انه اصح الاسانید، از رتبه های بالا در صحت اون حدیثی است که بعضی از ائمه به آن میگن اصح الاسانید، مانند مالک از نافع از ابن عمر رضی الله عنه، این سند از اصح الاسانیده. و همچنین ابراهیم از القمه عن ابن مسعود رضی الله عنه، و دون ذلك رتبه كروايه حماد ابن سلمه عن ثابت عن انس رضی الله عنه، پایین‌تر از اون رتبه است که روایت میکنه درون حماد ابن سلمه ثابت از انس رضی الله عنه و دون ذلك في الرتبه كروايه سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه و پایین‌تر از اون رتبه قبلی سندی است که روایت کرده باشد در آن سهيل ابن ابي صالح از پدرش و پدرش از ابو هريره و يلتحق بهذا التفاضل تقسيم صحيح الى سبعه اقسام و با این تفاضل حدیث صحیح به هفت قسم تقسیم میشه با توجه به این رتبه ها. حدیث صحیح به هفت قسم تقسیم میشه، قسمی که یک متفق علیه شیخان البخاری و مسلم، اون حدیثی که بخاری و مسلم بر اون اتفاق دارن متفق علیه باشد، خب این الله از صحت رتبش اسمه بالاتر است. بعد از اون منفرد به البخاری، حدیثی که فقط بخاری اون رو روایت کرده است. بعد از اون منفرد به مسلم، مسلم فقط اون رو روایت کرده است. چهار رتبه بعدی ما کان علی شرطهما ولم یخرجه، حدیثی که بر شرایط بخاری و مسلم باشد اما اونو نیاورده باشند. پنج ما کان علی شرط البخاری، حدیثی که بر شرط امام بخاری باشد. شش ماکان علی شرط مسلم، حدیثی که بر شرط امام مسلم باشد. هفت ما صح عند غیرهما من الائمه که ابن خزیمه و ابن حبان مما لم یکن علی شرطهما. هفتمین رتبه هم از صحت اون حدیثی است که در نزد غیر از بخاری و مسلم صحیح باشه، در نزد ائمه دیگر هم چون ابن خزیمه و ابن حبان، و اون حدیث بر شرط بخاری و مسلم نباشد، ائمه دیگر صحیحش دانسته باشند ولی بر شرط این دوتا نباشند. پس اینا مراتب صحت بودند که هفت رتبه رو آورده بود. حالا که بحث شرط شیخین پیش اومد، اینجا شرطشون رو توضیح میده که اصلا این شرط شیخین چه هست. لم ينقل عن الشيخين البخاري و مسلمين شرط شرطاه و ایناه و ایناه. پس نقل نشده است از دو شیخ بخاری و مسلم شرطی که این دو بزرگوار اونو شرط گذاشته باشند و ایناه و تعیینش کرده باشند. و انما تتبع العلماء الباحثون عن اساليبهما وطريقتهما حتى تحصل لهم مما ظنوه شروطا لهما فلذا اختلفوا فيه. بلکه تتبع کردن علمای محقق در شیوه آن دو نفر در روششون، تا اینکه برای این علمای محقق حاصل شده است شروطی که گمان کردن اینا از شروط این دو بزرگوار هستند. فلذا اختلفوا فی، به این خاطر در شرایطشون اختلاف کردند. پس از خود دو شیخ بخاری و مسلم شرطی که اونو شرط قرار داده باشند و اونو تعیین کرده باشند شرطی نقل نشده است، بلکه علما با تتبع و تحقیق در شیوه آن دو نفر به این نتیجه رسیدند که گمان کردند یک سری شرایطی رو که این شرایط مال آن دو نفر بودند، به این خاطر در اون شرایط اختلاف نظر دارند باحثون محققون. و نذکر هنا ما قاله النووی وارتضاء الحافظ فی النخبه. ما اینجا ذکر میکنیم آنچه رو که امام نووی آورده است و حافظ هم در نخبه به این شرایط راضی شده است. و هو المراد بشرط الشيخين او احدهما، منظور از شرط دو شیخ بخاری و مسلم یا یکی از آن دو، ان يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابه، حدیث روایت شده باشد از طریق راویان دو کتاب، یعنی بخاری و مسلم، او احدهما، یا یکی یا از طریق راویان یکی از اون دو کتاب بخاری و مسلم، مع مراعات الکیفیت التي التزمها الشیخان فی الروایت عنهم، با رعایت کردن همون کیفیتی که پایبند بودن به اون شیوه دو شیخ در روایت کردن از راویان. پس منظور از شرط شیخین یا شرط یکی از آن دو این است که حدیث روایت شده باشد از طریق رجال بخاری و مسلم یا از طریق رجال یکی از این دو کتاب، با مراعات کردن و رعایت کردن همون کیفیتی که بخاری و مسلم به آن پایبند بودند در روایت از رجال. الحسن لذاته، حسن لذاته، پس صحیح لذاتی رو تعریفش را آورد. صحیح لذاتی اون حدیثی بود که راویش عادل باشد، تام و ضبط باشد، از راوی مثل خودش، یعنی عادل و تام و ضبطی روایت کرده باشد، سند متصل باشد، علت دار و شاذ نباشد. حالا رسیدیم به حسن لذاته. الحسن لذاته ما رواه عدل خف ضبطه متصل السند غیر معلل ولا شاذ. حسن لذاتی آن است که روایت کرده باشند آن را عادلی، ضبطش خفیف باشه، مثل صحیح لذاتی تام و ضبط نباشه، متصل السند باشه، علت دار نباشه، شاذ نباشه. این دقیق همون تعریف صحیح لذاتی، فقط فرق در تام و ضبط بودن. فهو جامع لشروط صحیح لذاته، حسن لذاتی شرایط صحیح لذاتی درش جمع هستند، غیر ان ضبط خفه فی بعض رواتی، با این فرق که در حسن ضبط در بعضی راوی ها خفیف است. و یشارک صحیح ایضا فی الاحتجاج به، و حسن شریک در صحیح هست، مثل صحیح هست در احتجاج به آن، یعنی هر دوتا در حجت بودن با هم شریک هست. والحسن على مراتب مثل صحيح، حسن هم مراتبی دارد مثل صحيح هست، منطور که صحيح مراتبی داشت حسن هم مراتبی دارد مثل صحيح. قال الحافظ الذهبي، حافظ الذهبي میگوید اعلى مراتب الحسن حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، بالاترین رتبه حسن حدیثی است که روایت کرده باشد آن را بهز ابن حکیم از پدرش و پدرش از پدر بزرگش، و یا عمر ابن شعیب از پدرش و پدرش از پدر بزرگش. این شد از حسن لذاته. اما حدیث بعدی از صحیح لغیره، از صحیح لغیره هو الحسن لذاته، همون حسن لذاته است. اذا تعددت طرقه، زمانی که طرق متعددی حسن لذاتی داشته باشد، اون موقع میرسه به درجه حسن صحیح لغیره. فبذلك يقوى ويرتفع عن درجة الحسن الى درجة الصحيح، با این طرق متعدد قوی میشه و به درجه و از درجه حسن میره به درجه صحیح. لكن لا لذاتی بل لغیره، اما نه لذاتی یعنی به تنهایی، بلکه با توجه به سندهای دیگر. و مثال ذلك، مثال صحیح لغیره، حدیث محمد ابن عمرو ابن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدیث که محمد ابن عمرو ابن علقمه از ابي سلمه روایت میکنه و اون هم از ابو هريره، و ابو هريره رسول گرامی اسلام که فرمود لولا انا شق على امتي لامرتهم بسواك عند كل صلاه، اگر سخت نمی بود بر امتم دستورشان می دادم به مسواک نزد یا به وقت هر نماز. قال ترمیزی بعد ان اخرج الحدیث، ترمیزی بعد از این که حدیث آورده است در کتابش گفته و حدیث ابی هریره انما صحه لانه قد روی من غیر وجه، حدیث ابی هریره منظور این حدیث لولا ان اشوقه صحیح است به خاطر این که و غیر از این سند از وجهای دیگه هم روایت شده است. البته اینجا نقطه خوب قشنگی رو خود نویسندگان میارن، هذا وليعلم ان التمثيل ليس لمطلق الحديث بل بقيد كونه من رواة محمد ابن عمرو، وليعلم دانسته شود باید که این تمثیل برای این حدیث برای مطلق حدیث نبود، بلکه به خاطر این که راویش محمد ابن عمرو ابن علقمه بود، وگرنه این حدیث رو بخاری و مسلم بغیر از طریق محمد ابن عمرو علقمه روایت کرده اند. پس با توجه به این سند لغیره است، این از این سندش، یعنی محمد ابن عمرو علقمه از ابو سلمه از ابو هریره رضی الله عنه و از پیامبر. وقال ابن الصلاح، ابن الصلاح فرموده است، گفته است محمد ابن عمرو ابن علقمه من المشهورین بالصدق. محمد ابن عمرو ابن علقمه که یکی از راویان حدیث لولا ان اشق على امتی از این طریق بود، مشهور بالصدق است و عدالت، لكنه لم يكن من اهل الاتقان، اما در حفظش از اهل اتقان نیست. حتی ضعفه بعضهم من جهت سوء حفظه، تا جایی که بعضی از محدثین به خاطر سوء حفظ اونو ضعیف دانستند، و وثقه بعضهم لصدقه و عدالته، و بعضی دیگر به خاطر صدق و عدالت اونو توثیق کردند. فحدیثه حسن من هذه الجهه، لذا حدیث محمد ابن عمرو ابن علقمه از این جهت حسن است. الحسن لغيره، الحسن لغيره هو الخبر المتوقف عن قبوله كرواية المسطور ونحوه، إذا توبع بمثله أو أقوى منه. می‌فرماید حسن لغیره خبری است که از قبول آن توقف شده است، مانند روایت شخص مستور و امثال شخص مستور. زمانی که تابعی براش آمده شد یا تابعی داشت این شخص مستور به مانند خودش، او اقوى منه یا قوی تر از خودش. فاصله ضعیف، اصل خبر حسن لغیره ضعیف است. و انما طرأ عليه الحسن بما ازده من المتابع، و حسن شده است به خاطر اینکه متابع داره، که بحث متابع خواهد آمد چندی درس بعد. پس اصل حسن لغیره ضعیف است، ولی از اون جایی که متابع داره حسن میشه. و مثال ذلك حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه، مثالش حدیث ابی سعید خدری است، لا ضرر ولا ضرار، که میفرماید لا ضرر ولا ضرار، هیچ نوع ضرری در کار نیست. رواه الدارقطنی والحاکم، این حدیث رو دارقطنی و حاکم روایت کردند. فالحديث له طرق لا يخلو كل منها من مقال، حدیث طرق داره، طرق جمع طریقه، طرقای مختلف داره، سندای مختلف داره که هیچ کدامشون از قیل و قال خالی نیست، همه این طرق مقال دارن. ولكن يقوي بعضها بعضا، اما بعضی از این طرق بعضی دیگر رو قوی میکند. ولذلك حسنه النووي ابن صلاح، به این خاطر امام نووی ابن صلاح اومدن این حدیث رو حسن دانستند، چون طرق مختلفی داشته و این طرق همدیگر رو به حسن بودن اومدند و رسوندند. پس اصل حسن لغیره ضعیف است. خب پس تا اینجا کار صحیح لذاتی رو گفت، صحیح لغیرهی رو گفت، حسن لذاتی رو گفت، حسن لغیرهی رو گفت، که حسن لغیرهی همون ضعیف است که طرق مختلف رو که کنار هم میگذاری به درجه حسن میرسه. اما اینجا یک مسئله دیگر توضیح میده، قول ترمذی و غیره قول امام ترمذی و دیگران که میگوید حدیث حسن صحیح، هم حسن رو براش میاره و هم صحیح رو در رابطه با یک حدیث. خب این میتونه به شک بیاندازه، لذا اومده این مسئله امام ترمذی رو در این قسمت از کتاب توضیح داده. و قد تستشکل العبارة المذكورة لأن الحسن قاصر عن درجة الصحيح، فكيف يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد؟ میگه مشکل پیش میاره عبارت مذکور، یعنی عبارت حسن صحیح، زیرا حسن از درجه صحیح پایین تره. چطوری جمع میشه این درجه قاصر یعنی حسن با صحیح؟ و فکیف به شکل دیگه مطرح میکنه، میگه فکیف یجتمع اثبات القصور و نفیه، پس چطوری جمع میشه اثبات کردن قصور و نفی قصور؟ موقعی که میگه حدیث حسنان، خب حسن قاصرتر از صحیحه، بعد که میاد صحیح حسن بودن رو نفی کرد دیگه، موقعی که میگیم صحیح دیگه حسن نیست. میگه چطوری ممکن است جمع شود قصور، اثبات قصور و نفی قصور؟ موقعی که میگه حسن ثابت شد، موقعی گفت صحیح حسن بودن دیگه نفی شد چون صحیح بالاتر از حسنه. میگه چطوری این وصف با هم جمع میشه حسن و صحیح بودن؟ وقد اجاب الحافظ عن ذلك، حافظ این پاسخ رو داده است، بأن الحديث الذي اطلق عليه الوصفان الحسن والصحة معا لا يخلو، حدیثی که اطلاق شده است بر آن دو وصف حسن بودن و صحیح بودن همراه با هم، لا يخلو، میگه از چند حالت خالی نیست، لا يخلو خالی نیست، اما ان يكون غریبا تفرد به راو واحد او لا. میگه یا این که این حدیثی که بهش گفته حسن صحیح غریب است، یک راوی فقط اون رو روایت کرده است، که در این حالت فعل تقدیر الاول، که بر این تقدیر اول یعنی زمانی که حدیث غریب باشد، یکون سبب الجمع بین الوصفین تردد ذلک الامام فی من انفرد به، در این حالت سبب جمع کردن بین دو وصف یعنی حسن و صحیح به خاطر شکی بوده است که امام در مورد شخص تنها داشته است، در مورد این حدیث غریب داشته است. هل کان ضابطا، شک داشته است که آیا این شخص ضابط بوده است، یعنی ضبط داشته است یا نه، فحدیثه صحیح، که در این صورت حدیثش میشه صحیح. ولی اگر خفیف و ضبط باشه اون موقع حدیثش میشه چی؟ حسن. او کان خفیف و ضبط، یا این که شک داشته است که راویش خفیف و ضبط هست، فحدیثه حسن، در این حالت حدیثش حسن است. حافظ جواب این رو داده است که امام ترمذی گفته است هذا حدیث حسن صحیح، میگه اگر یا این که چندین حالت میگه داره، حالت اول این که حدیث غریب باشه، که در این حالت راوی که در این حالت در رابطه با راوی شک داشته است، که اگر راوی تام و ضبط باشه خب اون موقع حدیثش صحیحه، اگر راوی خفیف و ضبط باشه حدیثش چه است؟ حسن است. پس این تقدیر اول بود. و تقدیر العباره که در اصل بر این اساس تقدیر خود عبارت چنین هست: هذا حدیث حسن او صحیح. این در رابطه با راوی شک در اصل است که آیا تام و زفت است یا خفیف و زفت. اگر تام و زفت باشه که حدیثش صحیحه و اگر خفیف و زفت باشه که حدیثش حسن است. و تقدیر عبارت در اصل چنین است: حدیث حسن او صحیح هست. که اینجا او حذف شده است و یکون دون ما قیل فیه صحیح بالجزم، که در این حالت حدیث پایین تر است در مورد اون حدیثی که با قاطعیت گفته شود حالا حدیث صحیح هست. این حدیث که در موردش گفته است حسن صحیح پایین تر است از حدیثی که با قاطعیت در موردش گفته شده است حدیث صحیح. پس باز هم تکرار میکنم به شکل مختصر جوابی رو که حافظ داده است. میفرماید یا به این تقدیر است که یا به خاطر این است که چون حدیث فرد بوده است و محدث شک داشته است که آیا این راوی تام و ضبط هست یا نه، به خاطر به جهت تام و ضبط بودن حدیثش رو صحیح اطلاق کرده است و به خاطر خفیف و ضبط بودن حسن. لذا گفته است هذا حدیث حسن او صحیح، که دیگه او حس شده است و شده است هذا حدیث حسن صحیح به خاطر فرد بودن. که از این زاویه اصطلاح حسن صحیح رتبش پایین تر است از اون حدیثی که با قاطعیت در موردش گفته است حدیث صحیح. و على التقدير الثاني وهو كون الحديث غير فرد يكون ذلك الجمع باعتبار اسنادين. اما بر اساس تقدیر دوم که حدیث فرد نیست، چرا اومده است گفته است حسن صحیح. حالا بر اون تقدیر که فرد بود میگفتیم به خاطر تردیدی بوده است که در رابطه با راوی داشته است، اما زمانی که تقدیر دوم رو بگیریم که حدیث فرد نیست، اینجا چرا میگه حسن صحیح یکون و ذلک الجمع به اعتبار اسنادین؟ اینجا میگه جمع کردن این دو وصف به خاطر سندهای مختلف است، به خاطر اینکه دو سند داشته، احدهما صحیح و آخر حسن، که سند که یکی از دو سند صحیح است و دیگری حسن. پس اگر به تقدیر فرد بودن باشه به خاطر اینکه تردیدی بوده است که در رابطه با راوی داشته است، و اگر تقدیر دیگری باشد که حدیث فرد نیست، اینجا میگه به خاطر این گفته است صحیح حسن صحیح که راوی دو سند داشته است، یک سند صحیح بوده است و سند دیگر حسن. فاطلق علیه الوصفین به اعتبار اسناده، لذا این دو وصف رو به اون حدیث داده است به خاطر دو سندش. و یکون اقوى مما قیل فیه صحیح فقط، که به خاطر این اعتبار دوم که دو سند داشته است حدیث قوی تر است در مورد اون حدیثی که فقط در موردش صحیح گفته شده است. یا قوی تر است از آنچه که در موردش فقط چی گفته شده است صحیح گفته شده است. و یکون اقوى مما قیل فیه، و قوی تر است از آنچه که در موردش گفته است صحیحون فقط صحیح. پس حالا این سوال مطرح میشه که موقعی که ترمذی گفته است صحیحون حسنون حسنون صحیح ولی در مورد یه حدیثی فقط گفته است صحیح. کدوم یکی قوی تر است؟ میگه ما حافظ دو دلیل رو آورده است که چرا امام ترمذی گفته است حسن و صحیح. یکی به خاطر فرد بودن حدیث که راوی در مورد راوی شک داشته است که آیا تام ضبط است یا نه، لذا اومده است گفته است حسن و صحیح. در این صورت اون حدیثی که فقط گفته است صحیحون قوی تر است. اما نه بر اساس تقدیر دوم که چون حدیث دو سند داشته است، به خاطر یک سندش گفته است حسن و به خاطر سند دیگر گفته است صحیح. در این حالت دوم اون حدیثی گفته است حسن و صحیح قوی تر است از اونی که گفته است صحیح فقط. این توضیح مطالب بود که تا اینجا کار اومدن در این رابطه. مرات المفاتیح شرح بسیار زیبایی دارد. مثال ذلك حدیث، مثال این حدیثی هست که لولا ان اشق على امتی لامرتم بالسواک عند كل صلات، اگر سخت نمی بود بر امتم دستورشان می دادم به مسواک وقت هر نماز. رواه شیخان من طریق صحیح، شیخان این حدیث رو از طریق صحیح روایت کردن و اخرجه ترمذی ایضا من طریق محمد ابن عمرو المذکور و هو مختلف فی تصحیح حدیثی و تحسینه. خود ترمذی اینو از طریق محمد ابن عمرو روایت کرده است که در مورد صحیح بودن حدیث محمد ابن عمرو و حسن بودنش اختلاف وجود داره. فاطلق علیه ترمذی الحسن و صحه معا، لذا ترمذی در رابطه با این حدیث گفته است حسن و صحیح، هم حسن بودن هم صحیح بودن رو همزمان آورده است. چرا؟ به خاطر این که این حدیث با سندهای دیگه از طریق صحیح روایت شده و از طریق محمد ابن عمر روایت شده است که در مورد صحیح بودن و حسن بودن حدیثش اختلاف وجود داره، لذا امام ترمذی اومده است گفته است حدیث حسن صحیح. و قال الحافظ ابن دقیق العید، حافظ ابن دقیق العید هم در رابطه با این اصطلاح امام ترمذی توضیح داده است، گفته است لا منافات بین الحسن و صحتی الا حیث انفرد وصف الحسن، هیچ منافاتی بین حسن و صحت وجود ندارد جز این که مگر جایی که منفرد هست، تنها هست وصف حسن. اما اذا بلغ الحديث درجة صحتی فالحسن حاصل، میگه زمانی که حدیث به درجه صحت برسه خب حسن بودن خود به خود حاصله دیگه. کسی که لیسانس داره 100% دیپلومو داره، لا محاله، ناچارن حسن بودن حاصله طبعا لصحتی، بخاطر تبعیت از صحت، چون حسن بودن پایین تر از صحت است. موقعی که حدیثی صحیح باشه 100% حسن هم هست، لأن وجود درجه الاولى لا ينافي وجود الدنيا، چون وجود داشتن درجه بالا درجه پایین بودن رو نفی نمی کنه، یعنی صحیح بودن درجه حسن بودن رو نفی نمی کند. فصح و یعنی قال در نتیجه صحیح است که گفته شده حسنون به اعتبار صفت دنیا، در نتیجه صحیح است به همچنین حدیثی حسن گفته شود به خاطر صفت پایین تر، چون حسن پایین تر از صحت است، و صحیح به اعتبار صفت الاولیا و همچنین گفته شود به آن صحیح به خاطر صفت بالاترش. پس این هم توضیح قشنگی بود که ابن دقیق العید گفته بود و گفته بود هیچ منافاتی بین حسن بودن و صحیح بودن وجود نداره، مگر زمانی که حدیث فقط حسن باشه، اونجا دیگه نمیشه به هم بهش گفت حسن هم صحیح، چون حسن بودن پایین تر از صحته. اما زمانی که حدیث صحیح باشه حسن بودن خود به خود حاصل شده و منافاتی وجود ندارد. این هم توضیحی بود که ابن دقیق العید روی این اصطلاح آورده بود. اما قول ترمذی حسن غریب